z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No, no, no i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Przed nami 5 wieczorów tego, co w jazzie najpiękniejsze. Zapraszamy na 61. Festiwal Jazz nad Odrą. Już od 23 kwietnia w Impart Centrum i w klubie Vertigo koncerty gwiazd z USA, Japonii, Europy i Polski. Zdobywcy nagród Grammy i Fryderyków. Premiery i projekty specjalne. 100% jazzu w jazzie. Bilety dostępne na jazznadodrą.pl lub strefakultury.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kremlowi nie wolno ufać w żadnej kwestii, Ukraińcy nie wierzą w wielkanocny rozejm ogłoszony przez Rosjan. W Wielką Sobotę wieczorem celebrowana jest w kościołach liturgia Wigilii Paschalnej. Rano w ponad 40 miastach Fundacja Wolne Miejsce organizuje śniadanie dla osób potrzebujących. Ukraińcy nie wierzą w rozejm wielkanocny ogłoszony przez Władimira Putina. Mieszkańcy Iwano-Frankiwska uważają, że Kremlowi nie wolno ufać w żadnej kwestii. Niektórzy twierdzą, że to element gry, którą Moskwa prowadzi z nową amerykańską administracją. Wogonią one będą odkrywać. Otworzą ogień, Ukrainy. Ponieważ potrzebują Ukrainy, a my będziemy czekać na zwycięstwo i na powrót naszych żołnierzy do domu. Wierzymy, że Ukraina będzie wolna. Putin prawdopodobnie chce, żeby Ukraińcy się podzielili, żeby nie chcieli pokoju, żeby nie byli niezależni, żeby nie było wśród nich jedności. Nie mam żadnego komentarza, absolutnie nie reaguję na te deklaracje. To osoba całkowicie nieprzewidywalna, ogłasza rozejm, by grać z Ameryką. Chcę, żeby ludzie stracili czujność, ale lepiej być ostrożnym. Nigdy mu nie wierzyłem i nie wierzę. Ukraińcy nie mogą wierzyć Putinowi. Kreml ogłosił, że zawieszenie broni obowiązuje od dzisiejszego wieczora do północy z niedzieli na poniedziałek. Moskwa wezwała Kijów do podjęcia takiej samej decyzji. Po ogłoszeniu przez Putina rozejmu wielkanocnego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że prawdziwy stosunek Putina do Wielkanocy i ludzkiego życia pokazują szachidy, które Rosja wysłała na Ukrainę. Wiernie odwiedzają groby pańskie. W Warszawie dużym zainteresowaniem cieszą się te zlokalizowane w świątyniach w okolicy Placu Zamkowego. Każdy z grobów ma swoją symbolikę, która zachęca do refleksji. Podczas Wielkiej Soboty my staramy się odwiedzać groby pańskie tutaj akurat w okolicach Starego Miasta. No nam na pewno robi duże wrażenie. Na co dzień może tak się nie myśli o tych takich powiedzmy doczesnych i ponadczasowych sprawach. Na pewno jest to tradycja wieloletnia i przechodzi to z ojca na syna i dalej. To jest taki sposób naszego wyciszenia, zadumy, przygotowania do tego zmartwychwstania Pana Jezusa i bardzo nam to pomaga w następnych dniach i w następnych tygodniach. To jest już chyba nasz piąty kościół. Wspaniale. Robi to na mnie szalone wrażenie, zwłaszcza zrobiła właśnie tutaj, w tym kościele. No, ascetyczność i taka wymowność i duchowość, no niewyobrażalna. Także trzymająca za serce i ciarki dająca. W Wielką Sobotę wieczorem celebrowana jest w kościołach liturgia Wigilii Paschalnej. Sprawowana wieczorem Eucharystia jest ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschy i pierwszą mszą Zmartwychwstania Pańskiego. W ponad 40 miastach Fundacja Wolne Miejsce organizuje jutro śniadanie dla osób potrzebujących. Do wielkanocnego stołu zapraszam m.in. w Warszawie w hali Expo, a także w Kołobrzegu, Elblągu, Olsztynie i Katowicach. Prezes Fundacji Mikołaj Rykowski mówi o potrzebie zauważenia drugiego człowieka nie tylko od święta. Podkreśla, że osoby, którym udziela jest pomoc, muszą poczuć się godnie. Dlatego na wydarzenia organizowane przez fundację wchodzą po czerwonym dywanie. Zapraszamy wszystkie osoby, i samotne, i bezdomne, i wykluczone, i na zakręcie życiowym. Miejsce znajdzie się każdej osoby. O 11 rozpoczynamy od złożenia sobie wzajemnych życzeń, od bycia ze sobą i pięknego, pysznego posiłku. Będzie żurek wielkanocny, będą kiełbaski, będą pisanki, będzie sałatka oczywiście żenowa, ale co najważniejsze, rozmowa z drugim człowiekiem. To, co w wolnym miejscu jest zawsze najważniejsze. Fundacja organizuje kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne od 20 lat. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Udział energii w OZE w sieci krajowej jest niewielki i wynosi 7%. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich i w zlewni Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. W hicie 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Szczecinie Pogoń gra z Rakowem Częstochowa. Do przerwy Pogoń prowadzi 1-0. W innych już zakończonych spotkaniach Widzew Łódź uległ Motorowi Lublin 1-2. Walczący o utrzymanie Śląsk Wrocław przegrał z GKS-em Katowice 0-2, a Piasty Gliwice zremisował z Koroną Kielce 1-1. A w angielskiej Premier League piłkarze Manchesteru City swoich kibiców trzymali w napięciu do ostatnich minut. Obywatele ostatecznie pokonali Everton 2-0. Spotkanie 33. kolejki odbyło się na stadionie Goodison Park, a bramki dla City padły w końcowych minutach spotkania. W żużlowej ekstraklasie Motor Lublin zgodnie z planem drugi wygrany mecz w drugiej kolejce, tym razem z Włókniarzem Częstochowa 49-41. Broniących tytułu gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Bartosz Zmarzlik. Pięciokrotny indywidualny mistrz świata zdobył 13 punktów. Siatkarze projektu Warszawa przed własną publicznością pokonali Aluron CMC Warte Zawiercie 3-2 w pierwszym meczu półfinałowym Plus Ligi. Kapitan projektu Andrzej Wrona cieszy się ze zwycięstwa. Na tym etapie rozgrywek nie ma łatwych meczów i myślę, że raczej zawsze obejrzymy wyrównane pojedynki. No my dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze pierwsze dwa sety, potem Zawiercie grało dużo lepiej od nas kolejne dwa sety i myślę, że brawa dla nas, że wróciliśmy po tych dwóch przegranych setach i w tiebreaku też przecież przegrywaliśmy i wróciliśmy do dobrej gry i cieszymy się z pierwszego kroku. Drugie spotkanie w środę w Sosnowcu. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wystartuje z pole position do wyścigu Formuły 1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Będzie to piąta runda Mistrzostw Świata w tym sezonie. Początek jutro o 19:00. Jutro pochmurno, miejscami przelotne deszcze, a na Suwalszczyźnie możliwe burze. 10 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum i do 21 na wschodzie. Autopromocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. Odkryję miłość nieznaną. Na szczęście ten on zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana. Serce twe bussola ma. Ustawiony konkurs piosenki był ustawiony. Zatem od początku było wiadomo, kto wygra. Od początku wiadomo było też, że będzie to ozdoba programu 63. urodzin Trójki. Alicja Majewska, Magda Umer, Mela Koteluk, Basia Małecka, Ralf Kamiński, Tomasz Organek, Luke i Artur Andrus, który prowadził ten konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Warto posłuchać. W niedzielę wielkanocną, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja. W jednym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W kwietniu 1996 roku międzynarodowa prasa doniosła o śmierci w wieku 75 lat Christophera Robina Milne, uwiecznionego w książce jego ojca A.A. Milne pod tytułem Kubuś Puchatek, jako Krzyś. I to jest notatka, a tutaj napisałem taki tekst o Kubusiu Puchatku. Bardzo go lubię. Ja, Kubuś Puchatek, nagle muszę rozmyślać o sprawach za trudnych dla mego małego rozumku. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co tam jest za naszym ogrodem, w którym zamieszkaliśmy ja, prosiaczek, królik i klapouchy z naszym przyjacielem Krzysiem. To znaczy my mieszkamy tutaj dalej. I nic się nie zmieniło. I właśnie zjadłem z baryleczki miodu moje małe co nieco. Tylko Krzyś odszedł na chwilę. Sowa przemądrzała mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się czas. A to jest taka studnia, strasznie głęboka, którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł. Ale wrócił i wtedy go zapytałem o tę studnię. Puchatku, powiedział, byłem w niej i spadałem i zmieniałem się spadając, Nogi zrobili mi się długie. Byłem duży, nosiłem spodnie do ziemi, broda mi urosła. Potem posiwiałem, zgarbiłem się, chodziłem o lasce i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawołali mnie na podwieczorek. Jest dobry wieczór, ponieważ jest wieczór soboty paschalnej. Ja się wybieram do kościoła świętego Jana w Gdańsku, do mojej świątyni, w której od 27 lat sprawuję misteria paschalne i nie tylko, ale te misteria, czyli tajemnice, są dla mnie wyjątkowo mocnym doświadczeniem wspólnoty, bo kościół jest wtedy pełen, jest bardzo gęsta liturgia. Jest niesamowicie dużo światła i ciemności przenikającej się ze sobą. Jest słowo obfitości. I jest szczególny czas, który jakby nie płynie. Wydaje się, że jeśli płynie, to znacznie wolniej. Jest taka szczelina kairos tego czasu wyjątkowego, który trzeba chwycić, który trzeba wykorzystać. Po to, żeby właśnie zajrzeć na drugą stronę tajemnicy, bo to nie jest nam dane na co dzień. Na co dzień żyjemy w tym czasie chronos, czyli tym zwykłym, upływającym chwila po chwili czasie mierzonym chronometrami. A jeśli możemy doświadczyć kairos, no to próbujemy dać z siebie trochę więcej, też inaczej się wewnętrznie nastawić. Tak, wsłuchałam się w księdza Krzysztofa. Zawsze to przydarza mi się, że nie jestem w stanie tak od razu zareagować. Tajemnica i czas w jego dwóch odmianach towarzyszą nam tego wieczoru. Jeżeli przeżywane jako Wigilia Wielkanocna, to należy do najbardziej tajemniczych właśnie. No, szczelina czasu, to brzmi przekonująco. Czas jako studnia brzmi przerażająco, ale odważyliśmy się przywołać małą prozę Czesława Miłosza z tomu Piesek przydrożny. Poeta oswoił ową grozę przemijania, zapraszając nas do stumilowego lasu Kubusia P. Filmowy świat w tle, nasze wspomnienia z ulubionymi scenami filmowymi będą się pojawiały co jakiś czas. Co jeszcze mogłabym dodać na tym etapie? Właśnie, muzyka Jana Ataka-Czmarka do filmu o ojcu Piotrusia Pana, mam nadzieję, także dodała nam otuchy, choć kto oglądał, ten wie, opowiada o zbliżającej się śmierci bohaterki filmu Marzyciel. Bo właśnie o tym filmie mowa. Jeżeli brakuje nam planety B612, małego księcia, to nadrobimy ten brak, bo mamy, tak jak wspomniałam, w tym muzycznym menu najpiękniejsze tematy filmowe. A poza tym w roli przewodnika występuje, już wymieniony, z imienia przynajmniej, człowiek, powiedziałabym, absolutnie charyzmatyczny, duchowna osoba, uczona, dr Krzysztof Niedałtowski. Jeszcze można dodać duszpasterz środowisk twórczych Gdańska. Przyznam, że dla mnie jako religioznawcy jest to również próba odczytania tajemnicy w innych religiach, bo przecież każda religia jest zbudowana na pograniczu tajemnicy. jeśli przyjrzałbym się tym religiom, które od lat badam, czyli religiom ludów pierwotnych, gdzieś tam Afryka, Pigmeje, ludy z Bielsko-Łowieckie, to wtedy sobie myślę o ich tajemnicy, której nie są skorzy odsłaniać obcym. Nawet dzieci, w niektórych plemionach również kobiety, nie mają dostępu do tajemnic religijnych i mogą to uczynić tylko ci, którzy przejdą inicjację. A inicjacja to jest właśnie wtajemniczenie. To jest przejście przez tygodnie różnych ćwiczeń, wysiłków, nauki mitów, tańców rytualnych, również nauki polowania, dowiedzenia się o tajemnicy przekazywania życia. I kiedy już na brzegu tej dojrzałości, tego wtajemniczenia jest na przykład obrzezanie dla chłopców, to wówczas pewnie można to nazwać męstwem, którym należy się wykazać. To jest znak przejścia na drugą stronę, do tego świata wtajemniczonych. Pewnie dalej moglibyśmy wędrować przez misteria eleuzyjskie, przez wszystkie inne wtajemniczenia, które mają nam od wieków wskazywać drogę w zaświaty, tam gdzie nie sięga ludzki rozum i tam gdzie tylko mistyka sobie radzi. Znowu to mistyka, czyli ten rdzeń misteryjny, tajemniczy. Ale to już jest inne poznanie, to już jest rodzaj doświadczenia poruszającego, takiego jak katharsis, jak to, co człowieka przemienia, oczyszcza i sprawia, że staje się jakby kimś innym, nowonarodzonym albo zmartwychwstałym. Więc myślę sobie o tym, że ta noc w chrześcijaństwie jest dla nas takim właśnie czasem wtajemniczenia, takiego przejścia przez szczelinę ze świata chronos do świata kairos i spróbujmy z tego dobrze, mądrze skorzystać. No, takie delikatne dźwięki na przejściu między Wielkim Tygodniem, który już definitywnie kończy się, a Wigilią, o właśnie, Wielkanocną. To Hans Zimmer, wszyscy wiedzą, słynna Incepcja, czyli Inception. Filmowy świat w tle, nasze wspomnienia z ulubionymi scenami filmowymi umilają nam czas wieczoru tej Wigilii Wielkanocnej, nam, państwu, mam nadzieję, naszej mieszanej ekipie, Michałowi Jakubikowi, Michałowi Żołądkowskiemu i mnie. Ale głosom, które będziemy jeszcze wywoływać, towarzyszyć będzie głos plus reszta, czyli realny gość w studiu Trójki, nasz z kolei przewodnik po świecie sztuk wizualnych, to Bogusław Deptuła, na którego niecierpliwie czekamy, ale że mamy tak piękne menu, że się powtórzę, muzyczne, filmowe, to bardzo proszę, to będzie mój ukochany temat, który podpowiedziałam Michałowi, bo większość tych utworów muzycznych oczywiście przygotował Michał Żołądkowski. Muszę dodawać nazwisko, bo jak państwo jeszcze przekonają się, Michałów jest więcej w naszym towarzystwie. Mogę słuchać bez końca. Proszę Państwa, gość przybył szczęśliwie, aczkolwiek no, przeżyłam chwilę grozy. Bogusiu, witaj. Bogusław Deptuła, już go przedstawiłam. Dobry wieczór, witam Państwa. Witam Ciebie, Baszka. Dobry wieczór, znakomity historyk i krytyk sztuki, który no, prowadzi nas zazwyczaj w tym świecie sztuk wizualnych. I teraz już bez wstępów uprzytomniliśmy sobie wraz z Bogusławem, że nie pożegnaliśmy się w ostatnim czasie z naszymi dobrymi znajomymi. Wspomnimy ich więc, bo są zapewne w drodze, no w drodze takiej metafizycznej ku światłu, które było dla nich ważne, na przykład dla rzeźbiarza, profesora warszawskiej ASP, wielokrotnego rektora Adama Myjaka. Pięć dni, 5 kwietnia odszedł, a 16 był żegnany. I zostawił za sobą potężny ślad, mówiąc poetycko, wyżłobiony w kamieniu. O rzeźbie też rozmawialiśmy wielokrotnie, o profesorze, kiedy jeździliśmy do Sopotu, do Państwowej Galerii Sztuki. Pamiętasz? No, pamiętam też taką naszą rozmowę z Adamem Myjakiem w Sopocie właśnie. Też to była wielkanocna okoliczność. Tak. Siedzieliśmy w takim hotelu, co z niego morze i plaże widać. Adam bardzo był z tego faktu zadowolony, bardzo mu to odpowiadało. Rozmawialiśmy o jego dzieciństwie, młodości, o jego początkach, o tym, jak dochodził do swojej rzeźby. To był taki dość, można powiedzieć, błyskotliwy debiut młodego człowieka, który, można powiedzieć, trochę szturmem zdobywał rzeźbę. No i potem zajął pozycję taką, bym powiedział, trudno podważalną. To znaczy rzeczywiście stał się w jakimś trybie taką rzeźbiarską instytucją. Może to nie brzmi jakoś ładnie, ale wiele zamówień, wiele prestiżowych zamówień, mnóstwo wystaw, mnóstwo realizacji, które, że tak powiem, no myślę, że zjednywały mu bardzo szeroką publiczność. Nie szukając daleko, jedna z rzeźb stoi również na Monciaku. Tak. Więc też jakby wpisał się w ten trójmiejski pejzaż. Ale tutaj miał wielkiego przyjaciela w osobie Waldemara Dąbrowskiego, który różne funkcje pełnił, nie zawsze bardzo ważne i bardzo oficjalne. Gdzieś też jakby razem trochę zaczynali w kulturze, gdzieś razem przecierali drogi w piśmie, na przykład Nowy Wyraz, które no dzisiaj jest... Jakiś czas temu było. Tak. Dzisiaj jest już zapomniane, ale dla nich to był właśnie taki moment wspólnotowy i taki moment wchodzenia w kulturę, i to w taką kulturę na bardzo wysokim poziomie, kulturę literacką, kulturę też filozoficzną. I tutaj to jest, ja sobie to jakoś przypomniałem teraz niedawno i sam się zdziwiłem, że to tak było, ale tak było. Adam odpowiadał chyba, jeśli nie mylę się, za stronę graficzną tego pisma. I gdzieś, że tak powiem, z wysokiego C zaczynał, bo właśnie tak jakby intelektualnie. Potem ja pamiętam takie potężne ręce Adama. W sensie dłonie? Dłonie rzeźbiarza. To jest coś takiego. To jest takie zjawisko. Kiedyś Barbara Falender przyniosła rzeźbę do galerii, w której pracowałem, i ja tak się zabieram do jej podniesienia, ona mówi, nie, nie, daj spokój, to rzeźbiarz musi wziąć w ręce i rzeczywiście wyręczyła mnie. Zresztą łaska boska, bo słaby kręgosłup mam, więc dobrze, że mnie wyręczyła. I za damę było też coś takiego, że jak się spojrzało na te ręce, to było wiadomo, że to jest jakby poważna sprawa, że to są takie dłonie, które no wiele ton różnych materiałów przesunęły, przewaliły, odwaliły. No tak, ale on też nie był sam wagi piórkowej, trzeba przyznać. Tak, tak, no był, robił wrażenie, jak tak, no on był, mężczyzna. Był tak zwanym dużym konkret. Mężczyzną. No, dużym mhm. mężczyzną. Ale był. Wiesz, bo mówisz o tym wysokim C, to ja pomyślałam sobie, że też bardzo umiejętnie przeskoczył do tego pasa popkultury. Mhm. I tutaj oczywiście pamięci, no niesamowite, ale jak gwiazd w Międzyzdrojach, czyli no właśnie a propos dłoni, odlewy dłoni artystów właśnie powstawały w jego pracowni. Może on nawet sam je odlewał, przepraszam, bo nie wiem, czy takie słowo istnieje. Oczywiście, że istnieje takie słowo, innego nie ma. To są odlewy rąk, odlewy... No, tak. Maska pośmiertna jest też odlewem przecież. Ale to brzydko brzmi, no więc... Nie. No dobrze. To w każdym razie... Dla nas neutralnie. W każdym razie ta aleja powstała, jest potężna i... No ale to przecież też właśnie wspólnie z Waldemarem, to przecież tak, jest, tak. Jest inicjatywa, czy była inicjatywa Waldemara, więc oni tutaj rzeczywiście wiele rzeczy wspólnie zrobili, no chociażby ta, no jednak niesamowita... Nawet przez krytyków, którzy go nie lubili, bardzo doceniona rzeźba, czyli kwadryga na fasadzie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, która jest taką rzeczywiście kwadrygą przenoszącą nas w przeszłość, bo tej kwadrygi gdzieś tam na początku, kiedy ta budowla została zbudowana, zabrakło. Mhm. I to miejsce na tę kwadrygę było przygotowane, ale cały czas tej rzeźby nie było. I właśnie dopiero no, znowu ta przyjaźń i też taka determinacja Dąbrowskiego i Myjaka doprowadziły, i jeszcze Janusza Pastwę oczywiście, który pomagał przy tym, doprowadziły do powstania tej rzeźby. I teraz z kolei ta fasada bez kwadrygi. No jakby król bez korony. No właśnie, dopiero kiedy ona stanęła, prawda, to wtedy dopiero zrozumieliśmy, że to było potrzebne, że to było... No zresztą to jest jeden z, ja bym powiedział, jeden z najbardziej udanych publicznych pomników, bo w gruncie rzeczy tak należałoby to odczytać w Warszawie. I tak, to jest wielka rzecz. No właśnie też druga myśl, bardzo inteligentna, błyskotliwa przyszła mi do głowy, że te jego potężne rzeźby, bo takie powstawały, może nawet przede wszystkim, one robiły wrażenie pomników, czyli to dzieło, które stoi Adama Myjaka właśnie na Monte Cassino, dokładnie, tak? Ono jest takim rodzajem pomnika. Pomnika tej postaci, którą przedstawia, ptaka, nie wiadomo jak to określić, ale wiesz, za chwilę musimy już kończyć. Przez swoje delikatne spóźnienie skracamy tę część naszego spotkania, tylko chciałabym jeszcze dodać, że on był bardzo ciepłym i dobrym człowiekiem i wysłuchałam takiego pożegnalnego występu, jak to nazwać, wnuka profesora Adama Myjaka, który bardzo ciepło, pięknie swojego dziadka żegnał w świątyni właśnie 16 kwietnia. I zakończył tak, zastrzegając, że to nie jest żadna minoderia, czy tam rodzinne takie układy. On był najlepszą osobą, jaką poznałem. To bardzo młody człowiek tak powiedział. To chyba nieczęsto się zdarzają takie... Też obejrzałem to wystąpienie Ignacego Myjaka i powiem szczerze, że bardzo mnie ono wzruszyło, bo było ludzkie, niezwykle naturalne, takie proste, naturalne, bardzo szczere i to naprawdę było, nie chcę powiedzieć może, bo nie było przejmujące, bo to nie jest to słowo, ale, że tak powiem, dało taki ludzki wymiar temu pogrzebowi, który na którym nie byłem, bo nie mogłem, ale to nie o to chodzi, ale jakby ten rodzinny, ludzki, naturalny wymiar dla tego człowieka, który po prostu był właśnie dobrym, właśnie czynnym, taki był. był uczynny, był dobry, był uważny, był ciekawy, rozmawiał. Mimo że tak jak mówiliśmy tutaj, był takim jakimś rekordzistą, rektorskim rekordzistą. Mm-hmm. Proszę Państwa, i to pierwsza świeca, którą zapalamy w wieczór, którego jednym z symboli jest właśnie światło. No, live jak najbardziej. Luciano Pavarotti i James Brown. Obaj już nie żyją. It's a man's world. Tę pieśń poświęcamy pamięci profesora Adama Myjaka. Doświadczyliśmy rzeczywiście dobra, wielkiego człowieka. A jest sobotni wieczór, tuż przed Wielkanocą i mamy szansę spędzać jego część z Bogusławem Deptułą, z którym wspominamy ludzi sztuk wizualnych, z którymi odbywaliśmy liczne podróże. Zbyszek, Zbigniew Buski był, co prawda, prawnikiem, ale zakochanym w sztuce do tego stopnia, że właściwie większą część swojego dorosłego życia poświęcił wspomnianej już dzisiaj Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Odszedł, przynajmniej dla nas, niespodziewanie 11 marca. Bogusławie. No to jest oczywiście strata bardzo bliskiej osoby, która dawała nam możliwość pracy. Jestem za to mu bardzo wdzięczny, bo po prostu dzięki niemu stworzyłem kilka wystaw, które są dla mnie bardzo ważne, mówiąc krótko, na którą się zgodził, które ja zaproponowałem, które... To też, przyznaję, wymyśliłem, bo to nie było tak, ale były też wystawy, które, że tak powiem, dostawałem w prezencie do zrobienia z kolekcji czy z artystami, których Zbyszek do PGS-u zapraszał. Zbyszek i Janka Lejtkowska, którą pozdrawiam. No żyje, na szczęście. Która z nami jest. I to był ważny bardzo dla mnie rozdział w moim życiu. To były takie duże kuratorskie projekty, które czasami robiło się 2 lata na przykład, żeby to wszystko ogarnąć, bo właśnie to były duże projekty. I Zbyszek to umożliwiał i to było coś dla mnie bardzo ważnego. Był niezwykle wspierającym człowiekiem, takim człowiekiem, na którym można polegać, który jak coś powiedział, to tak było. To ważne, nie był żadnym zmyślaczem, nie był oszukiwaczem, nie był takim mitomanem. Mhm. Był po prostu bardzo konkretny, zawsze był bardzo konkretny, rzeczowy. Myślę, że zawsze patrzył, czy to się da zrobić, czy będą na to pieniądze, czy to jest wykonalne. I ten konkret, że tak powiem, stawiał w pionie. Ale też był oparciem, znaczy ten konkret był super, bo po prostu mówił, dzisiaj nie mam na farbę. Ja mówię, ale może byśmy pomalowali na szaro. Nie mam na farbę, za dużo szarego. Pamiętam ten ton i ten styl waszego. No taki rzeczowy. Porozumiewania się, to było zabawne dla mnie, osoby z zewnątrz, ale też bardzo dużo, że tak powiem, miałam szans na to, żeby bywać w PGS. To się nie ma czego wstydzić. On po prostu zapraszał nas, zapraszał razem z audycją, zarówno z magazynem bardzo kulturalnym w dzień, jak i z Trójką pod Księżycem w nocy. Ja bardzo lubiłam, kiedy on brał udział wraz z artystami, których nam udostępniał, mówiąc nieładnie. Bardzo się cieszyłam, kiedy on sam był, bo to były bardzo różne spojrzenia na sztukę. Właśnie artystów, krytyków sztuki, tu Bogusia, i Zbyszka, który z innego świata jakby przybył, ale wypowiadał się też bardzo konkretnie i rzeczowo na temat sztuki. Bardzo lubiłam ten kontakt. Zbyszek z czasem odmawiał udziału w nocnych programach. On chorował chyba na cukrzycę i to rzeczywiście nie chorował jest na cukrzycę. Najlepszy moment doby, czy czas doby, pora doby, tak, w której cukrzyk by miał pracować intensywnie, denerwować się, bo on się stresował, bo chciał oczywiście świetnie też prezentować, reprezentować zarazem galerię, ale on stworzył też jakąś bardzo szczególną galerię, jak sądzę. No, bywaliśmy tam, lubiliśmy się, więc może to nie być obiektywne, ale jednak bardzo szczególną, bo on stawiał na właśnie z jednej strony lokalność tej sztuki sopockiej, trójmiejskiej, pomorskiej, a z drugiej strony właśnie na globalność tego dzieła artystycznego i zapraszał oczywiście polskich przede wszystkim artystów, ale też pracujących za granicą. No i wspaniałych kolekcjonerów, marszandów, no kogo my tam nie poznaliśmy, naprawdę Ale tam była jeszcze jedna rzecz, która wyróżniała bardzo mocno tę galerię i która stanowiła o jej takim profilu, że tam były rzeczy jakby dla wszystkich. To było najważniejsze i na tym jemu zależało. To był taki jego pomysł i ten pomysł, wydaje mi się, był niezwykle efektywny. Że to było tak, że były wystawy dla krytyków, dla wąskiego grona wyspecjalizowanych w nowoczesnej sztuce, w środowiskach. I były rzeczy dla szerokiej publiczności, były rzeczy dla masowego widza, dla takiego, z przeproszeniem, no, mąciakowego widza, no, który idąc z mąciakiem na molo, no, mógł się potknąć i zatrzymać w galerii, Sopockiej Galerii, czyli Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To jest... Zresztą świetne miejsce. Położenie jest wyjątkowo takie korzystne, ale to nie znaczy, że każdy by tam chciał wejść. To też nieprawda, bo różnie z tym bywało, prawda? Nie wszystkie wystawy były takie, że tak powiem, łatwo... No ale właśnie o tym mówię, że były i takie, że była wystawa, nie wiem, Matejki, prawda, która przyciągała tam jakieś tysiące, prawda, widzów, i były wystawy kogoś młodego z Trójmiasta, który właśnie dopiero zaczynał, ale na przykład już miał jakieś sukcesy i trzeba by go było pokazać, czy warto go było pokazać, i Zbyszek to robił. Był czujny, był uważny, ważył też proporcje, to też trzeba powiedzieć. On dbał o to, żeby tutaj była taka naprawdę szeroka oferta artystyczna, nie skoncentrowana na jednym. Być może to jest to, co ty powiedziałaś, że być może, ponieważ on przyszedł jakby z innego świata, z innego sposobu oglądania sztuki, to być może tą odmienność przekazał, robiąc galerię, która po prostu była galerią, wydaje mi się, dla wszystkich. No, dla wszystkich, którzy mają otwarte oczy i uszy, tak? No bo wiadomo, że jak ktoś ma na głowie coś, co uciska głowę, no to nie będzie, tak, nie będzie chętny i nie będzie otwarty i nie będzie chciał oglądać. Natomiast to, że dbał o to... No jeździł przede wszystkim po całej Europie, gdzie tylko mógł, to oglądał wystawy, a poza tym zaprzyjaźnił nas, zarazem oglądaczy, ze Lwowską Galerią Sztuki. Chociażby, prawda? Lwów i szczególnie w tym ostatnim czasie to było niezwykle ważne spotykanie się właśnie z gośćmi z Ukrainy. On po prostu nawiązał współpracę, a my mieliśmy z tego coś. No mieliśmy świetne wystawy i Matejkę, i Malczewskiego, i rysunki zagraniczne, i Brunona Schulza, i różne rzeczy. No tego było bardzo dużo, bardzo szeroko. I właśnie teraz, jeżeli już powolutku znów, przepraszam za słowo powolutku, nie lubię go, no ale tak musimy, bo już jest za 11:10 wieczorem. Skoro już musimy zamknąć tę część wspomnień o Zbyszku, to jeszcze moglibyśmy też powiedzieć, że po prostu też kochał życie i był taki, no właśnie, taki też bardzo ludzki. Czyli mamy drugiego ludzkiego człowieka, którego dzisiaj wspominamy, każdy na inny sposób naturalnie. I jeszcze miał jedną rzecz, taką zdolność, że udawało mu się zapraszać ludzi, którzy robili swoje ostatnie wystawy właśnie w PGS-ie. To było kilku co najmniej artystów, których zaprosił, a potem się okazało, że już ich nie ma. No, chociażby... Jednego możesz wspomnieć, bardzo ważnego. Nie, mogę dwóch wspomnieć. Mogę wspomnieć Wojciecha Fangora, który zrobił ostatnią wystawę za swojego życia w PGS-ie. No i oczywiście Edwarda Dwórnika, któremu wspólnie zrobiliśmy wystawę, tylko ona nie miała być ostatnią wystawą, tylko miała być wystawą otwierającą następne ćwierćwiecze pracy i twórczości Edwarda, bo to miało być 75 obrazów na 75-lecie Edwarda. Wystawa się odbyła, no a niestety dosłownie 3-4 miesiące później Edwarda z nami już nie było. Ale był na wernisażu, był w bardzo dobrej formie, mimo swojej przewlekłej i ciężkiej choroby, która go już od wielu lat toczyła, ale on nie przyjmował tego do wiadomości i żył tak, jak żył, na pełnym pędzie, i właściwie też na pełnym pędzie odszedł od nas do ostatniej chwili, będąc właściwie przytomnym. poprosiłeś o muzykę, która byłaby bliska Zbyszkowi Buzkiemu. Nawet muzyki z tego filmu już słuchaliśmy, kompozycji Jana Apeka-Czmarka, ale teraz w wykonaniu sąsiada Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, czyli Leszka Możdżera. Leszek Możdżer i kompozycja Jana A.P., też nieobecnego wśród nas, od maja 21 ubiegłego roku. Za 10 dni ukończyłby 72 zaledwie lata. No i wspominamy ludzi sztuki, którzy odeszli, chociaż to nie jest 1 listopada, ale próbujemy kierować nasze myśli ku światłu i ku temu, co tajemnicze zarazem. Takim tematem przewodnim, jeżeli tak to można określić, jest w ogóle tajemnica, nie tylko tego wieczoru, nie tylko w religii. Bogusławie, czy mógłbyś jakoś zagaić temat tajemnica w sztuce? No, to taki temat na 70 tomów, ale znaczy, wydaje mi się najprościej mówiąc, że nie ma sztuki bez tajemnicy. Dlatego, że to, że artysta dokonuje jakiegoś wyboru, podejmuje jakąś decyzję, objawia nam coś, jakieś swoje dzieło, no to to jest tajemnica. Bo nie wiemy, dlaczego to tak wygląda. Znaczy, skąd się wziął talent? Skąd tak? się, nie, nawet nie talent, dzieło. Skąd się wzięło to dzieło? Bo to, że na przykład nagle objawia się nam Sąd Ostateczny Michała Anioła, no to mimo tego, że były do tego szkice, mimo tego, że trwało to latami, to dalej to jest objawienie i dalej to jest tajemnica i dalej to jest rzecz taka epifaniczna, nawet jeśli ja niespecjalnie jestem epifaniczny, prawda? Natomiast uważam, że takie wielkie rzeczy, no bo jak to komuś coś nie wyjdzie, to nie jest wielka rzecz, to mu nie wyszło, ale jak komuś coś wyjdzie i to jest wtedy wielka rzecz, no to to jest właśnie spotkanie z tajemnicą. A, no dobrze, pierwszy tom już napisałeś, to już mamy 69, przygotuj się. Być może to będzie, ale teraz nie możemy, bo jest przepiękna muzyka. Proszę Państwa, Bogusław zostaje z nami, Michałowie nadal są z nami, bo dyżurują. Myślimy sobie teraz o prawdziwych siłaczach. My też kiedyś powiemy Now We Are Free. Hans Zimmer ponownie i Lisa Gerrard. Autopromocja. Historia pewnej płyty. W tej płycie jest energia. W najnowszym odcinku Makijaż. Debiutancka płyta Martyny Jakubowicz. Wszystko zaczęło się tu, w Trójce. Ja w ogóle nie śpiewam tych pierwszych piosenek trójkowych, bo one są tak fajne w ten sposób, w jaki zostały nagrane, że nie bardzo, wiesz, mam ochotę to ruszać. Zapraszam jutro po 8 rano.